Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 netóra van. Mással hangzók. Digitális talk show mindenkinek. Itt a modem idők. A múlt héten emlegettük, hogy beindult a második rajongói klubunk az interneten. Emlékeztek rá? Uh-huh. Modem idők 18. A második alapítvány. Igen, modem idők 18, vagyis a 18 évnél fiatalabb rajongóink klubja. Balázs, talán te bele is néztél délután. Igen, ma délután belenéztem, és egy rendkívül fantáziadús szavazás található az új oldalon. Na és miről szavaznak a rajongóink? Hát arról, hogy tehát tulajdonképpen rólam és az én Microsofthoz fűződő helyzetemről. Én ez az a kérdés ott egyébként, hogy vajon Chatman Balázs átáll-e a Linuxra? Igen, egész pontosan. Ez tükrözi, hogy valóban hallgatják a műsort rendszeresen, és tudják, hogy neked mi a legfőbb érdeklődési köröd. De én például a fórumban találtam olyan témát, például a Linux, hogy például miért nem szereti Cati, hogyha fotózzák. Erről is beszélgetnek egymás között a fiatalok, vagy hova tűnt a net doktornő, és a műsor vendégeiről is beszélgetnek. De azt tudod ugye, hogy ez nem 18 éveseknek a... Hanem. Ezt mondják magukról. Nem. Hát? A címoldalon van egy ilyen kiszövegecske, ahol abszolút van írva, hogy már nem. Tehát az első... Jönnek az idősebbek is? Vagy a jöhetnek. Igen, jöhetnek az itt a lényeg, hogy 18 évesek alapították. Aha. Ez nagyon jó. 18 éven alattiak. Na, modemidők18.uv.hu címmel lehet őket megtalálni. Itt van az asztaltársaság, az online Cati. Jó estét! Mellette netnyelvész Bódi Zoltán. Jó estét! Aztán Chatman Balázs, most egyelőre elhallgathatott a billentyűzetnél is, úgy látom. Szép eset, de majd fog csattogni. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, nem felejtem el a nevem, mint a múlt héten Szilágyi Árpád vagyok. És van vendégünk, akiről mindjárt kiderül egy csomó dolog. Élete főművének tartja az ismert zenész-producer Piero, és mégsem egy lemezről van szó. Egy éves az Agon című kalandjáték. Vendégünk az alkotó, aki elmeséli, hol tart a folyamatosan fejlesztett produkció. Pierótól hallunk még Ázsiáról és Gangsta barátjáról is, aztán az online-tól több billentyűzet, az egyik felismeri a tapizást is. A tegnap bemutatott új billentyűzetek és patkányok mellett már új lenyomatolvasóját is bemutatta a Microsoft. Aztán Chatman folytatja az eddigi legnagyobb javítócsomag érdekességeit a levelező program rejtelmeivel. Fontos újdonságok az Outlook Expressben. Végül egy igazi nyomozásba avat be minket a netnyelvész, egy kifejezés után folyt az internetes hajsza. A háborús játékok című film az ihletője a War Driving kifejezésnek. És hogyha még van idő, akkor a végén lesz hírválasztó. Mindez itt a Digitális Talk Show-ban, a modem időkben. Hát akkor, hogyha még nem derült volna ki, Piero a mi vendégünk. Jó estét kívánok. Szia. Talán nem is emlékszel már pontosan, hogy mikor voltál itt legutoljára, de én megmondom, 2003. szeptember 11-én. Ó, hát akkor ez két pont egy nap hiány, pont egy éve. Igen. És akkor is azt mondtuk neked, hogy boldog születésnapot. Gullik most is mondani. Most is, ebből következően. Most még azért benne vagyunk a 8 napban, várjuk, csak hát akkor is éppen, hogy ugyebár mert 3-án volt a születésnap. Hát akkor boldog születésnapot. Mondjak erre még valamit? Hát mondjál. Akkor voltam itt először, és az most jutott eszembe. Na hát. Abszolút. Hát akkor ez még egy évforduló. Látod, te csak egy éves, hogy én meg 30. És van még egy évforduló, a játéknak az évfordulója. De majd erről beszélünk nem sokára. Én azért mondom még a hallgatóknak, ami ilyenkor szokásos, van játékunk is, úgyhogy mindjárt a kérdés elhangzik, érdemes figyelni, de addig is azért mondom, hogy a honlapunkat a www.modemidők.hu címen lehet megtalálni. Lehet csetelni most az élőadás közben a chat.gyalogló.hu címen, ott a csüti-csati szobában, már ott nyomulnak a fiatalok. Nyomulnak? Balázs? Igen, nyomulunk, és összesen 10 vagyunk. Nagyon helyes. És a játékunkon ma este is lehet nyerni szoftvert, PC World-et, Business Online-t és internet kalauzt. Múlt héten nem volt kérdésünk, de most van, mégpedig az a kérésünk a hallgatók felé, hogy mondjanak hallgatóink legalább három olyan előadót, akinek az elmúlt években Piero volt a producere. A telefonszámunk 328 85 55, és maga a művész úr fogja majd megmondani, hogy jó-e a válasz, vagy sem. Most tudatosult bennem, hogy ebben a műsorban minden zen, ami megszólal, valamelyest Piero kezének a munkáját dicséri. Jól mondtam? Jó volt ez a kifejezés? Mindegy, értjük. Legalábbis ma. Szóval te alkottad, még a szignálunkat is. De ami most közben megszólalt, az egy számítógépes játéknak a zenéje, és szintén te alkottad ezt a zenét. És ezzel a játék, ami már foglalkoztunk egy évvel ezelőtt, és ez a harmadik évforduló, az Agonnak az egyéves születésnapja, akkor kezdtétek el, illetve akkor készült el az első epizód. Azt mondtad akkor, hogy 14 epizódból áll majd ez a játék. Az Agon görögül agóniát jelent, küzdelmet, harcot, illetve egy rövidítés is. Ugye az Ancient Games of Nations, vagyis nemzetek ősi játéka, 12 táblás játékból áll majd így az van. Egész játék úgy, ahogy van. De akkor hogy lesz ebből 14 epizód? Hát mert hogy van egy bevezetője, és van ugye vele egy konklúziója, és akkor lehetséges, hogy a 12 sem 12. 1903-ban játszódik a történet, és a British Múzeumból indult el. Van egy professzor, aki a főszereplő, és ő bolyong a Földön. Igen, igen, fölkeres 12 különböző területet a Földön, mégpedig egy furcsa kődarab gyűjtemény, vagy ilyen kőszilánkok alapján, amin címek vannak, és ezáltal a helyszereken megkeresi azokat a mestereket is, akik ezeket az elveszett játékokat ismerik, és megtanítják nekik. Így aztán az emberiségnek visszahozza a játékot, csak miközben a játékokat, de miközben ezt felfedezi, egyrészt egy kódex lapjaihoz is hozzájut, és az egészből kiderül, hogy valami egészen más misztikum is lappang a dolog mögött. Jó, hogy a lappangot mondod, meg a lapokat is, mert Lapföld volt a második helyszín Londonból. És most éppen hol tart a professzor? És most már szerintem egy ilyen másfél-két hét választ el minket, hogy két hónap csúszással ugyan, de Madagaszkárra is eljussunk. Természetesen minden egyes helyszínek megvan a sajátságos, a helyszíne jellemző zenéje, meg képi világa, amit valamilyen módon te raksz össze, összegyűjtöd az internetről, meg a különféle helyszínek. Egyrészt muszáj elmondanom, hogy azért is tartom, és ezért mondta nagyon szépen ebben a konferenzban, hogy én ezt a főművemnek tartom, mert úgy érzem, hogy ez egyfajta komplex multimédia alkotás, de most nem a multimédiának nem a technikai értelmében, hanem tényleg benne van az összes olyan művészeti ág, ami vonzhat és ami érdekes lehet, hiszen írnom kell például forgatókönyvet és magát a sztorit természetesen. Aztán az egész úgy, ahogy van képzőművészeti alkotás, mert hogyha ez egy világteremtés, aminek képei is vannak, és tényleg nagyon szépnek kell lenni. Filmművészet is van benne. Hogyne, a kalandjátékoknál elengedhetetlen, hogy a környezet igazán szép legyen. Tulajdonképpen filmművészet is van benne, hiszen filmes epizódokként működnek ezek a játékepizódok, és vannak filmes bejátszások is, amik konkrétan. Ezen kívül mindenféle hanggal való játék is van benne, többek között zene. És sorolhatnám is. Tehát sokfelől meg lehet közelíteni. A történetben egyébként mindenféle kulturális vonatkozást érintünk, amit adott területhez tartozik. Egy kicsit hallgassuk is ezt a zenét, amit a háttérben szól. Mi is, amit most hallgatunk? Most gyorsan megmondjam, ez melyik területen szól. Valahol, nem tudom. Már mindegyik madagaszkári, nem, az biztos, csak hogy éppen elmondjam, hogy ez talán a barlangnak a zenéje, hogy van egy barlangjárat. És itt van éppen vége. Akkor beszélgetünk tovább, de mondom, majd úgyis jön a következő tétele. Így van, ez pedig egy kalóz kapitánynak a sírjánál hallható. No, egy picit a hangulatát próbáljuk meg érzékelni. Epizódonként 8-9 zene kerül bele a játékba, ezt mondtad egy évvel ezelőtt. De ezeket a hangokat, ezeket a hangszereket nem lehet csak úgy egy ilyen hagyományos szintetizátorral előállít. Ja, nem, nem, persze, hogy nem. Egyrészt a saját hangszergyűjteményemből, illetve a lemezgyűjteményemből vadászok mintákat, és birtokomban van például egy madagaszkári valiha nevű hangszer, ami most éppen ebben a dalban nem, de, vagy ebben a kis műben nem, de az előzőekben valamelyikben hallható volt. Nem játszom valihán, viszont arra tökéletesen alkalmas az a hangszer, ami az otthonomban van, hogy mintát vegyek belőlük, és az így digitalizált hangokkal már tudok a billentyűzeten is játszani. Vagyis megütöd a hangszert, fölveszed a gépbe, és akkor abból készül. Igen, ez egy pengetős hangszer egyébként, de nyilván megpengetem ilyenkor, és sőt azért különböző hangzatokat is tudok rajta előállítani, aztán ezeket nagyjából olyan módon használom föl, mint ahogy az eredetiek, illetve azért muzsikus vagyok, tehát hogyha nagyon sokat hallgatok valamelyik népnek a népzenéjét, akkor egy idő után azért olyasmit, vagy abban a hangulatban, vagy olyan utánérzést azért tudok produkálni, és ez így van Madagaszkárral is, összesen valami 11 népzenei CD-t vásároltam be Madagaszkárhoz, és hát hogyha néhány napon keresztül csak madagaszkári zene szól nálam a lakásban, akkor egy idő után azt fogom fütyülni is. Hiszek a kalandjátékos közösségben, ezt is tőled idéztem, ezt mondtad egy évvel ezelőtt, és akkor arról is beszéltél, hogy a hölgyekre lehet támaszkodni a kalandjátékok világában, főképpen 60%-a nagyjából a kalandjátékosok. Igen, az Agon vásárolói között végzett pici statisztikai felmérés ezt a dolgot igazolta, meglepően sok a nyugdíjas tanárnő, ami igazolja azt is, amit a múltkor mondtam egyrészt, hogy nagyjából azért idősebbeknek szól a kalandjáték műfaj, vagy mára már az idősebbeknek szól. Ez azt jelenti, hogy 30 év fölöttiek általagosan a kalandjátékosok. De ez csak egy hangsúlybeli eltolódás, tehát vannak fiatalabbak. Vannak fiatalabbak, nem jellemző. Sok idősebb van közöttük, és bizony-bizony nagyon sok a nő nemű, és igen, a legtöbb levelezőnk és mondhatni rajongók azok a nők közül kerülnek ki. Bejött az internetes terjesztés? Nem mondhatni, hogy az internetes terjesztés bejött. Amellett, hogy igaz, hogy a közösségbe tömörülnek a kalandjátékosok, és az is igaz, hogy az ipar, illetve a sajtó elfordult, hát persze ez a kettő ugyebár összefüggésben van, elfordult ettől a műfajtól, és nem éppen a legnagyobb példányszámot produkáló játéktípus, de attól még kevés, hogyha csak erre támaszkodva próbáljuk eladni ezt a játékot. A következő, amelyet nem adjuk fel ezt az elvet és ezt a metódust, ahogy ezt a játékot terjesztjük, illetve legyártjuk. A jövőben szeretnénk, hogyha a dobozos változat is készülne belőle, ahhoz viszont kell még egy negyedik rész véleményem szerint. Vissza fogunk még térni az Agonra, szerintem. Lehet, hogy pont egy év múlva majd megint. Addig is, hogyha valaki szeretne kapcsolódni a játékhoz, fölkeresni a weboldalt, a www.agongame.com címen, igen. Ahol magyarul is lehet olvasni egyébként. Hogyne, sőt, hát ne felejtsük le, a játékot is lehet magyarul is játszani. Alapvetően angolul beszél, de rögtön franciául, németül és magyarul is játszható. A játékról akkor lesz majd folytatás, de Pierroval itt ebben a műsorban még másról is beszélgetünk. Szóval a feladvány az a hallgatóknak, hogy mondjanak minimum három olyan előadót, ismert énekest vagy együttest, akiknek Pierro a producere, minimum hármat kell mondani, 328, 85, 55. Szati, azt szoktuk meg tőled, hogy te nem annyira a technikáról mesélsz, eszközökről, meg mindenfélekről, hanem inkább valamilyen történetet. Például a múlt héten is ugye egy együttessel meséltél itt a műsorban. Igen, de volt már egy példa, hogy ami érdekességet azért én is megemlítettem, mint például azokat a laptopokat. Uh-huh. Múltkor gondolom, te is emlékszel rá. Most is hasonló dologgal jöttem. Tegnap mutatták be a Microsoftnál az új billentyűzeteket, patkányokat, és... Patkányokat? Ez jó. Milyen patkányokat? Hát nem tudom, hát az egereket nem. Ja, hogy ez egy ilyen változat az egérnek, a patkány. Hát én azt hittem, hogy ez már jobban elterjedt. Most tényleg megleptetek, hogy most csodálkoztatok. Nem, mi nem használjuk ezt a kifejezést. Jó, akkor bocsánat. Akkor szóval a billentyűzeteket, egereket, aha, és az új lenyomat, olvasókat. Az pont nem az, amit te fogsz, de egyébként nagyon szép darab az is. Hát a hallgatók nem látják, szóval egy egér van a kezemben, igen, még mielőtt már mások gondolnak. Miért pont ezek fogták meg a te figyelmedet, kedves Cati? Friss, tehát mint mondottam, tegnap mutatták be őket. Uh-huh. Meg egyébként is érdekesek, bár már Balázsral beszélgetünk erről adás előtt, egészen nem... Hát más véleményen vagyunk, vagy igazából... Nekem nincs véleményem, ja, értem, én most csak tájékoztatok, uh-huh, tehát Ennyire nem vagyok up-to-date az ilyen dolgokban, tehát én nagyon meg vagyok otthon a kábeles egeremmel és a billentyűzetemmel, úgyhogy nem szoktam ilyen trendi dolgokra. Mi a mostani trend? Mi a mostani trend az új billentyűzetek? A mostani trend az az, hogy egy USB-re csatlakoztatható ilyen... Segíts Balázs, hogy nevezni. Új lenyomat? Ez egy adóvevő. Ez az adóvevő, tulajdonképpen a Bluetooth technológiása most is az egyik új Microsoft billentyűzet, és ennek a vevője, az mindössze egy ilyen, tényleg egy ilyen pár centi egy hosszú USB-s kis kütyű, igen, akkor, mint egy pendrive. Miért jó az, ha a billentyűzetem van egy USB, vagy egy Bluetooth vevő? 10 méterre elhaladhatsz. Igen, tehát ez a drón. Jó, tehát ez egy feltudingolt rádiós billentyűzet. Abszolút, egérrel együtt. Lehet csetelés közben rohangálni, meg súlyzózni, vagy googolni. És nem csak... Tévét nézni az ágyban. Tévét nézni, aha. És jó, nem csak úgy működik, hogy rálásson a dolgok. Igen. Egységre, hanem világos. Hogy gyorsan akkor el is mondanám, hogy körülbelül... miket mutattak be tegnap, igazából 8 terméket dobtak piacra, ezek között van egér laptophoz és PAM-tophoz, ugyanilyen bluetoothos technológiával csatlakoznak. Gondolom picike egér, hogyha laptophoz készült. Igen, vezeték nélküli billentyűzet és patkány, ugyanígy ezzel az USB-s megoldással, ebben igazából semmi extra nincsen. Megmondom őszintén, én azt hittem a patkány szó hallatán, hogy biztosan valamilyen módosult egérről van szó. Én is erre gondoltam. Mondjuk nagyobb lehet. Hát abban a tekintetben, hogy új lenyomat érzékelő arra. Csúnyább, igen. Esetleg büdösebb. Nem, csúnyább, azt elmondhatjuk, és szerintem nagyobb is, mert eléggé ilyen bumszli méretűek ezek az újabb egerek. És miért van rajta új lenyomat érzékelő? Az más, várjál először is, az külön dolog. Jó? Külön dolog, ez vezetékes, az új lenyomat olvasó. Igazából ilyen jelszavak helyett lehet használni, de még csak a hozzá párosított szoftverrel, csak a saját számítógépedbe léphetsz be, de Balázs nagyon mondja, hogy nem igaz. Nem, azért ingatom a fejem, mert ez valahol mi a finom szóra, tehát megmosolyogtató, hogy egy ez gyönyörű, ez olyan szép. Egy újonnan bejelentett hardware terméskálában az az újdonság, hogy raktunk hozzá új lenyomat leolvasót. Ez. Hát elvileg ugye az lenne a haszna, hogy nem kell bebillentyűzni a jelszót, hanem rányomod az ujjad, és már is benn vagy. Igen, a rendszerben. De mivel ilyen online rendszerekben ez még nem működik, ezért csak otthon használhatod, vagy pedig a cégben, mint te igazgató a bőrfotelben, hogy nehogy más, oda nyomod az új lenyomatod, a tiszta matrix feeling, és akkor beléptél. Tehát igazából másra még nem jó, és erre fel is hívták a figyelmet ezen a sajtótájékoztatón, hogy ilyen banki belépésekhez abszolút nem is javasolják. Ezen kívül még van két billentyűzet. Az egyiknek az a lényege, hogy mindegyik ilyen abszolút high-tech chrome színű cucc. És az egyiknek az a lényege, hogy a szintén vezeték, ez egy vezetékes billentyűzet bal oldalán új lenyomatolvasóval, a másik billentyűzet pedig... Vezeték nélkül és jobb oldalon. Nem, vezetékes, csak van a bal oldalon egy ilyen, már megbeszéltük Zolival, Balázs, hogy zoom pöcöknek hívjuk, még igazából nem tudok rá helyes szót kitalálni. Az a lényege, hogy dokumentumokban, a grafikonokban és képekben lehet közelíteni és távolítani. Hatalmas újítások. Egy mondatot hagyd mondjak ez a dologhoz. A kezemben tartom a Logitechnek azt az egrét, amit szeptember végén fognak bejelenteni, és az egész új terméskálát. De ez még akkor még nincs is. Igen, ez az egér még nincsen. Ez egy teljesen új dizájnú, sokkal szebb, és az egész optikai technológiát úgy, ahogy van, hogy mondják ezt, tehát elavító, vagy elavultát tevő. Úgyhogy ez sem megér, ez mondjuk aranyhölcsög lehet. Igen, valami ilyesmi, igen. Hát akkor ennyit. A képeket egyébként meg lehet megnézni a weboldalon, és az összes ilyen dizájnos, új lenyomat leolvasós és egyéb patkányos cuccat. Az volt a kérdésünk, illetve kérésünk, hogy mondjon a hallgatónk legalább 3 olyan előadót, akinek Piero a producer. A vonalban a hallgató. Jó estét kívánok! Halló. Szép estét kívánok! Szép estét, kihez van szerencsénk? Kovács Barna vagyok, üdvözlöm, Márti. Én is üdvözlöm, kedves Barna. Akkor halljuk az előadókat, Piero is hallgatja. Ezért nem vagyok egészen up-to-date-ben, de mondjuk régebbi előadókból tudom, hogy Sipos Eszemes is, ezért is terülőbe tartozott egy időbe. Bólogat, Piero. Aztán az én személyes kedvencem az a Tolsz, az Ancient Guard. Egy mosoly is megjelent szerintem az arcán. Igen, és egy harmadik? A Rammsteinnak is, akkor ő is időbe tartozik ebbe. Nyert! Nyert, kedves Barna! McAfee Software, PC World, Business Online és Internet Kalóz az öné. Mindjárt Szalai Dániel föl is írja a nevét, és akkor haladunk tovább. Lesz majd egy zenész nem soká, Gangsta Zoli, de hát nemrég tértél vissza Ázsiából. Most hol voltál? Minden évben ott vagy egyébként az utóbbi 10 évben szerintem. Igen, hát hogyha tehetem, akkor nem is egyszer, de most ebben az évben nem tehettem. Most Pekingből tértem vissza nem olyan régen. Pekingben is először voltam harmadszor, jártam arra. De rabul ejtett ezek és szerint. Igen, bár most célja is volt az utazásnak, tehát most kivételesen nem a nevezetességeket kerestem fel, vagy azokat a részeket, amiket még eddig nem láttam. Illetve nem ezzel a céllal mentem, és mégis egy másik arcát mutatta meg Peking. De egyébként nagyon érdekes, hogy 3 év voltam, azt hiszem legutóbb, 3 év alatt változott annyit Peking arculata, hogy azt mondjam, hogy ez egy másik város, amiben visszatértem. Nagyon, nagyon nehezen találtam meg bizonyos objektumokat. És hát, de nem ezért volt furcsa, hogy megtalálok újabb helyszíneket, ugyanis olyan helyszíneket is találtam, amelyeket csak sejtettem, vagy leírásokból, regényekből ismertem, és azt gondoltam, hogy ma már nem is létezik. És bizony találtam ilyet, találtam olyan lakórészeket a Hutong negyedben, tehát ott a földszintes városrészben, a régi részben, ahol még a régi udvarok megmaradtak, tehát a kulturális forradalom után az, hogy felosztották ezeket a házudvarokat, amely több lakásból áll, még azért volt olyan család, aki egymaga megtarthatta, vagy visszaszerezhette. Lényeg az, hogy találtam még ilyen tradicionális udvarokat, és ami a legfontosabb, hogy találtam olyan, mindössze egyetlen egy utcát, de találtam egyetlen egy utcát, ahol még a régi kereskedő negyed él, vagy annak a nyomai felfedezhetők, és azt... Szóval céllal mentél oda, azzal kezdted a dolgot. Igen, és hát persze itt rögtön vissza is tértünk az Agonra, mert az Agon volt most kivételesen a Peking utazás célja, ami azért nem minden utazásomra igaz, de... Még nem minden epizódhoz mész el az országba. Ez is igaz. Hát remélem, hogy egyszer megtehetem, de egyelőre még nem úgy néz ki. Most azt tudni kell, igen, hogy az 5. epizód, egy pekingi epizód, ahogy tervezzük, a 4. az egy toledói, lesz majd tehát a Spanyolország. Ott is voltam egyébként a hasonló céllal, de az már jó egy éve volt, másfél éve volt. És akkor Pekingből is gyűjtöttél képeket is, meg hangokat is. Igen, most hangokat kevesebbet, mert a korábbi utazások során gyűjtöttem többet hangot, de most például elmentem ismét a pekingi operába, mert hogy a játéknak egy része a pekingi operában játszódik, persze a századfordulón, és mivel mozgásszínésszel vesszük fel, digitalizáljuk a mozgást, és egy mozgásszínész ez a bizonyos motion capture technikával mutatja be, ezért azt a jelenetet, amit szeretnénk megmutatni néhány másodpercben majd a játékban, ezt neki meg kell tanulnia, aki egy ragyogó pantomimes, a Mélyes Csaba, tehát megfogja oldani, de ahhoz az kell, hogy én abban, hogy el tudjak menni az operába, így elmentem, és fölvegyem azt a jelenetet, pont a Farewell My Concubine című, amiből film is készült, talán emlékeztek, az Isten vedd ágyasom című film. Pont az abban lévő jelenetet kellett fölvennem, mert abból egy részt fogunk majd mutatni a játékban is, amikor oda kerülünk. És most is a kínai operából hallunk egy kis Hát remélem, hogy nem kapcsolják ki a rádiót azért, mert belehallgatunk. Én nagyon szeretem. Ezek a hangok így nem kerülhetnek bele egy az egybe a játékba. Tehát ez csak egyfajta inspiráció lehet. Persze, maga az operának a zenéjét viszont viszonylag könnyű reprodukálni, már olyan szempontból, hogy kevés hangszerrel játszanak, egyedül az énekhang, ami egyszerűen reprodukálhatatlan. Szóval az annyira. Sőt, hát most itt nem halljuk, mert ez végre egyébként sikerült szerezni, amit most hallunk, az egy kortárs opera énekesnek a felvétele. Kínában nem lehet kapni. A nagyon régi Mei Lanfangnak hívják a legnagyobb opera énekesüket, valamikor a 30-as években volt ő nagy sztár, és onnantól egész az 50-es évekig készültek felvételek, és azóta nem nagyon csináltak felvételeket operákról, és éveken keresztül Kínában nem sikerült opera felvételeket kaptam, ez most egy friss felvétel, tehát ez most elég nagy dolog, de ezek az operák felvételek elég ritkaságnak számítanak, és nincs ajta a beszéd része, ez a recitatív beszéd része, ami aztán elmondhatatlan, olyan hangokon szólal meg, hogy kiesik. Van egyébként 6 órás verziója a kínai operának. Ajánlom mindenki figyelmében, aki tűrés próbát szeretne kiállni. Visszatérünk majd még a zenére, de visszatérünk majd az európai zenéhez pár perc múlva. És gyorsan váltunk is, és most az infószótárral folytatjuk egy érdekes kifejezés, ami ugye már volt itt másfél évvel ezelőtt, de akkor nem elemeztük. Nem, más kontextusban és az adásban beszéltünk róla. Szóval a war driving a mai kifejezésünk, ami egy vitatható, etikai tartalmú tevékenység. Az a lényege, hogy városokban jellemzően autóval járnak, egy speciálisan felszerelt autóval, ahol van egy laptop, meg különböző eszközök, és olyan helyeket, helyszíneket keres a sofőr, ahol vezeték nélkül internet hozzáféréshez lehet jutni. Ez azért, rá lehet csatlakozni. És rá lehet csatlakozni az internetre, úgyhogy, vagy egy más hálózatra. Gyakorlatilag lopni a hozzáférést. Igen, igen. És az azért fordulhat elő, mert ugye egyre több a vezeték nélkül internet összekötetés biztosító eszköz, és ezek gyakran túllógnak a besugározni kívánt helyiségen, épületen, irodán például, hanem az iroda falán kívül is, vagy az ablakon kihatolnak ezek a jelek. War driving, ez háborús driving vezetés? Szó szerint lefordítva igen, a war előtag az a War Games című 1983-as magyarul háborús játékoknak fordított filmnek a címéből származik, mert ebben a filmben volt egy olyan jelenet, hogy crackerek hatoltak be különböző rendszerekbe, és ennek a cracker programnak az volt a lényege, hogy véletlenszerűen előállított telefonszámokat tárcsázott a modem, azért, hogy egy másik modemet elérjen, és ezt a fajta programot, technológiát nevezték el War Game Dialingnek, aztán War Dialing lett, a rövidítve, és ezt teremtette meg a szóbokrot, és ebből a War Chalking, majd fogunk erről is beszélni, illetve a War Driving, amiről ma volt szó. Tehát egy rövid ezt találtam az interneten. Nem én találtam ki, az internet a forrás. Ki kellett nyomozni. Akkor ebből is egy kisebb fajta sorozat lesz itt az infószótár. Mini mondjuk. Igen. Infószótár jövő héten is. Hát akkor egy harmadik munkát, kedves Piero. Ugye Peking meg az Agon után azért még foglalkozol a munkával is. Mégpedig Gangsta Zolival, akivel most már ides tovább 5 éve, 6 éve? Kérek szépen, jövő leszünk 10 évesek. Bizony. Ember nem gondolta. És most készül el az új lemez. Vadonatúj lemez jön, és ráadásul sok mindenben különbözik az előzőektől. Természetesen nem, senki nem fog csalódni, aki eddig szerette a Gangzoló és a Kártelt, de az új lemezen megszűnt például a rengeteg közjáték, itt nagyon sok zene van, hogy úgy mondjam, a produkción van a hangsúly. 18 dalt hoztunk össze 2 hónap alatt, ez azt jelenti, hogy ez a 10 éves együttműködés még mindig tartogat meglepetéseket, és olyan érzésünk volt, mint a megnyugtat volna rajtunk egy tubust, és így kifröccsent volna asztal ez a rengeteg dal. Most folytott volt kivételesen a sorrend, és előbb készítettük a zenéket, és utána kerekítette erre a Zoli szövegeket. Így aztán más módon zeneileg inspirált lemezről beszélhetünk, ezért talán több is benne a zeneiség. Hoztam magam a néhány felvételt, nem tudom, van a lehetőségünk erre, hogy belehallgassunk. Picikét bele tudunk hallgatni, most gondolom nem azt szól, mert szokatlan lenne Gangsta Zoli. Éppen nem, ez inkább Kínára hajaz, de valahol van egy CD, amire gyakorlatilag bármelyik track, de mondjuk a 2-es, 4-es hallgatható, vagy amiket NPR-magat elhoztam, azok közül is ugye 1-től 4-ig bármelyiket lejátszhatjuk, és ez az új lemezről szól. Akkor egy talán egy picikét hallgassunk abba bele. De szerintem nem fogjuk most megtalálni, sajnos, de hát akkor az ősbogató elmarad ezáltal. Igen, de hogyha megígéred, hogy itt hagysz nekünk egy ilyen kis... Nem, ezt nem tudom megígérni sajnos, mivel tényleg ilyen hadititok ez a dolog, ez szeptember 20-valahanyadikán jelenik meg, és tulajdonképpen illegálisan van nálam ez a felvétel. Ezáltal... Lehet, hogy szerencsé, hogy nem tudtuk bemutatni. Nem. Van ebben valami elő is. Igen, valami az is elképzelhető, hogy a lemezkiadó érezte, hogy ezt nem kell. Arról mesélj egy kicsit, hogy... Hát azért a Gangsta Zoli és a Kartell lemezeken nem annyira hallatszik, hogy elektronikus háttér van. Pedig van, ugye? Tehát ott is egyfajta ilyen digitális szerzői. Hát van már minden. Tehát nagyon régóta nem mondható azt eredetileg hip-hopnak, ezt a hívott műfajt már hip-hopnak, ami a gangsta és a káta alatt szól. Ebben akusztikus hangszerek ugyanúgy megszólalnak, mint szintetikus dolgok. Ez egy teljesen vegyes műfaj. Most is van a brazil hangszerektől kezdve egészen a jamaikaiakon át a heavy metalig, sőt van olyan heavy metal hangulatú dal, amely egyetlen egy gitár nem szólal meg, és mégis azt mondod, hogy borzasztó nagy zenekar szól. Na majd akkor lemezről meghallgatjuk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, eddig tartott a Modemidők. A honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.